czwartkowej dyskusji w parlamencie nad projektem ustawy uchylającym reformę. Jeżeli w czwartek po raz kolejny uniemożliwi głosowanie w parlamencie, doprowadzi do poważnej sytuacji, jeśli chodzi o stan demokracji w kraju i stworzy niebezpieczny precedens, stwierdziła szefowa lewicowej centrali Syżyty Sophie Binet. To ostatnia szansa opozycji na zablokowanie reformy. Nowe prawo ma wejść w życie jesienią. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 100 wyjątkowych srebrnych monet, zdobień, naczyń i zestawów biżuterii można podziwiać na Zamku Królewskim na Wawelu. A w jednej z komnat reprezentacyjnych na wystawie Nie zmarnujcie niepodległości prezentowane są srebra z Funduszu Obrony Narodowej. Mają szczególną wartość, bo stanowiły dar obywateli w 1936 roku na wsparcie polskiego wojska, mówi dyrektor Wawelu Andrzej Betlej. Są to dzieła, które łączy jedno słowo. Ofiarność. Rzeczy, które społeczeństwo, które naród ofiarowały, były sprzedawane bądź przetapiane i fundusze z tego były przeznaczane na dozbrojenie wojska. Nasza wystawa ma bardzo specyficzny charakter. Łączy ze sobą numizmaty jagiellońskie, dzieła sztuki złotniczej od XVI po XIX wiek, ale również przedmioty codziennego użytku, na przykład srebrne torebki. Srebra na co dzień znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj kraj podzielony, bo na północy pięknie i słonecznie, natomiast na południu burze i duże opady deszczu i IMGW wydało ostrzeżenie. Właściwie cała połowa na żółto, zaznaczona od 7.30 przez najbliższe 24 godziny. Możemy się spodziewać opadów do 30 mm i wiatru do 65 km na godzinę, a także gradu. Na termometrach od 18 do 28 stopni Celsjusza, w Dolinach Karpackich od 14 do 17. Wiatr na ogół słaby i zmienny. Trójka. Program trzeci. I już prawie 7 minut po godzinie 6. Tu pora na trójkę. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. Razem z nami Małgorzata Łukowska, która przygotowała dziś program. Bartek Bielecki, który z jaką wielką radością odbierał będzie telefony od Państwa. I Maciej Załęcki, który za konsolą dzisiaj tak miksuje. Dzisiaj będziemy świętować rocznicę pewnego filmu. To za chwilę Państwu zdradzimy, ale najpierw niech oni zagrają. Chłopaki z Kalifornii, jak tłuką w bębny, to od razu chce się żyć. Red Hot Chili Peppers na dzień dobry. I my Państwu mówimy dzień dobry do 8.45. Zapraszamy. To para na trójkę. Witajcie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal. Just another way to survive. Careless. to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone too fast. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Stop your face. Yeah, cudownie. Ale chłopaki grają z Kalifornii przepięknie. Oni potrafią zrobić dzień. Panie takie słońce jak w Kalifornii, prawda? No, można się ogrzać. Proszę państwa, no, na ulicach Francji no pokojowo, no normalnie ludzie wychodzą, demonstrują, tak, cieszą się. Było o tym w serwisie w Trójki, natomiast no, pewnie będziemy wracać do tej sprawy w kolejnych wydaniach, ale w programie Pora na Trójkę na przykład o głośno zachowujących się dzieciach będziemy mówić, o nieokiełznanych zwierzętach, o uwagach sąsiadów, ale też współpasażerów, czyli takie zachowania w komunikacji, które irytują. Właśnie, i tak zastanawialiśmy się, czy zapytać państwa o to, co irytuje nas na przykład w sąsiadach albo w współpasażerach, ale uznaliśmy, że jak chcemy budować wspólnotę, to musimy pytać raczej o dobro. Więc ja to dzisiaj z tej drugiej strony. To pan wczoraj budował wspólnotę, to widziałem na pana Instagramie. Bardzo dziękuję, że pan mnie podgląda. Sąsiedzką wspólnotę. Proszę sobie wyobrazić, że o godzinie 19 daliśmy tylko sygnał. Daliśmy tylko sygnał, że za godzinkę się widzimy, czy tam za półtorej. No i wszyscy ruszyli, wie pan, do sklepów po kiełbaskę, taką szkocką, inną. Godzinkę później już 30 osób było. Mówi się, że jedną z najbardziej irytujących rzeczy może być wszechobecny hałas i uliczny gwar. A skądże mi to? Nikogo wczoraj hałas i gwar nie irytował. Co prawda przyszedł pan z ochrony, jakby tylko tak podejrzeć, bo widział nas na monitoringu. Coś tam, ktoś tam przebąkiwał lekko, bo włączyliśmy pan światełko takie kolorowe do tego wszystkiego. Ale było bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Pokojowe spotkanie. Ja muszę powiedzieć, że jak tak sobie słucham tego wszystkiego i właściwie to mi się postać Adama Miłczyńskiego przypomina. Proszę pana, ale to nie wiem, czy to ta sama wspólnota byłaby chyba. Czy panowie muszą tak napić od bladego świtu? No właśnie. Muszą. Musimy tak od bladego świtu obgadywać. No nieprzypadkowo pan wyciągnął tę postać. Tak jest. No nie dajemy się inteligencji wyspać. No. Dokładnie 21 lat temu, proszę państwa, do kin trafił jeden z najpopularniejszych polskich filmów fabularnych. Gorzka komedia w reżyserii Marka Koterskiego, Dzień Świra. I o tym filmie dzisiaj mówić w programie będziemy. Paranoja. A że przy oknie. A że przodem. A że bokiem. A że nie wiadomo dlaczego. Dlaczego wciąż mym udziałem jest taka paranoja?

szarpałem? I tak nie będzie męczyć. Pierwszy, trzeci i piąty. Tylko po przestępnych. Jezus. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. O poranku zaglądamy do Polskiego Radia Kierowców, a tam Patryk Bedliński. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry, kłaniam się. Jak sytuacja na drogach o poranku? No, niestety tragiczna sytuacja o poranku. Dwie osoby zginęły w wyniku czołowego zdarzenia busa z autem ciężarowym koło Rzeczenicy. To krajowa trasa 25 między Człuchowem a Białym Borem i tędy o tej porze nie przejedziemy. Mamy też drogowe utrudnienia na A1 między węzłami Kutno Północ i Kowal koło MOP-u Lubień. Ciężarówka uderzyła tam w przyczepę sygnalizującą miejsce robót. Przyczepa znalazła się w rowie, a ciężarówka nadal może zajmować prawy pas. Na czwórce tymczasem kłopoty między Krapkowicami a Kędzierzynem Koźlem. Na jezdni do Katowic pojazd dostawczy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna i mamy blokadę jednego pasa. A w drugą stronę, czyli od Katowic w kierunku Wrocławia, korek tworzy się między Rudą Śląską a Gliwicami i według nawigacji ma już 3,5 km długości. Radio Nawigator Trójki. 6.30 na zegarze. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankatki. Prezydent Andrzej Duda złoży dziś projekt ustawy, która ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. W orędziu radiowo-telewizyjnym prezydent podkreślił, że musimy być do tego dobrze przygotowani, bo rosyjska agresja na Ukrainę stawia przed nami nowe wyzwania. Stąd trzy cele. Pierwszym jest pogłębienie współpracy transatlantyckiej. Drugim celem jest dalsze rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie. Trzecim celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Polska będzie sprawować prezydencję w Unii w pierwszej połowie 2025 roku. Każdy rosyjski atak terrorystyczny zwiększa tylko wysokość odszkodowań, które Federacja Rosyjska zapłaci Ukrainie za popełnione zbrodnie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym w wieczorze. Wystąpieniu. Wojska rosyjskie wysadziły wczoraj nad ranem tamę w Nowej Kachowce na Dnieprze. Zalanych zostało wiele miejscowości. Trwa ewakuacja mieszkańców. Od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny na butelki i puszki. Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Strzelanina w szkole średniej w Richmond w stanie Virginia. 7 osób zostało postrzelonych, w tym 2 śmiertelnie. Do tragedii doszło podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. 19-letni podejrzany próbował uciec, został jednak aresztowany i stanie pod zarzutem 2 morderstw drugiego stopnia. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry i mam świetne wiadomości. No, cudownie. To czekamy, to zobaczymy, czy kto się ucieszy. Bo to rozumiem, że jakieś awanse spadły, no coś tak, takiego. Tak, dzieje się, dzieje się. No, dobra. Albo drużyna z Niepołomic, albo z Niecieczy dołączy do Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Wczoraj przy Rejmonta Puszcza rozbiła krakowską Wisłę 4-1 po dwóch golach Lucjana Kisielewicza. Wcześniej do siatki trafili Kamil Zapolnik i Łukasz Sołowiej. Honorową bramkę zdobył Aleks Mula. Mówi trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz. Taki krok prawdziwy czeka nas w niedzielę i wtedy będzie ta chwila prawdy. Ja myślę, że szacunek dla chłopaków i wielkie słowa uznania i brawa za dzisiaj, ale to jest mały krok. Ktoś powie mały zwycięstwo z Wisłą 4-1, ale ten cel jest nieprawdopodobny. Niemożliwe może się zdarzyć, a to tego życzmy sobie wszyscy, spełniajmy marzenia, bo przecież o to chodzi w życiu. I o to chodzi w sporcie. Z kolei Brukbet wygrał ze Stalą Rzeszów 2-0. Na liście strzelców znalazły się nazwiska Wiktora Biedrzyckiego i Murisa Meszanowicza. Decydujące o tym, kto zagra w Ekstraklasie, spotkanie w niedzielę. A teraz tenis i popis Carlosa Alcaraza z Hiszpanii w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. 20-letni zawodnik w pierwszych dwóch setach po prostu rozbił na korcie Filipa Chartiera Stefanosa Tsitsipasa do 2-1. W trzecim Grek rozwinął trochę skrzydła, dogonił ze stanu 2-5 i doprowadził do tiebreaka, ale i tak to Alcaraz znalazł się w czołowej w czwórce French Open i w półfinale zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiczem, który również bez większych problemów pozbawił złudzeń Karena Khachanova 4-6, 7-6, 6-2 i 6-4. Dziś kolejne ćwierćfinały turniejów singlowych pań i panów. O 11 na kort wyjdą Brazylijka Beatriz Haddad Maia i Ons Jabeur z Tunezji. Po ich meczu, ale nie przed 12:30, o półfinał zagra Iga Świątek z Coco Gauff z USA. O 11 pierwszy mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Fenomenalnie turniej zaczęły reprezentantki Polski w ubiegłym tygodniu, więc na ich kolegów po fachu również bardzo liczymy. Na pierwszy ogień w Nagoi podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Francją. Rozgrywający Jan Firlej po sparingach z Niemcami i Japonią pozostaje optymistą. Na pewno te dwa mecze, jak i wcześniejsze z Niemcami, służyły trenerowi do testowania różnych ustawień, różnych zachowań. Myślę, że wynik oczywiście był bardzo ważny, ale nie najważniejszy w tych sparingach. Teraz zbliża się Liga Narodów i tutaj na pewno będziemy już grali o zwycięstwo. No już raczej będziemy gdzieś, tak mi się wydaje, wykorzystać rozwiązania, aby wygrywać te mecze za wszelką cenę. I już za chwilę 7 zaczynamy pierwszy mecz Ligi Narodów. I jeszcze lekka atletyka i piąty memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Formy nie może odnaleźć Anita Włodarczyk, która w rzucie młotem była dopiero 7 z wynikiem poniżej 70 metrów. Miało być dzisiaj lepiej, jest gorzej, ale to mnie wcale nie deprymuje. Wiem, na jakim etapie przygotowań jestem. Walki rzucają znakomicie. Dzisiaj odebrany mój rekord meetingu 78:30. Włodarczyk uzyskała 69 metrów i 54 centymetry. Najlepszy wynik w sezonie uzyskała brązowa medalistka olimpijska z Tokio, Malwina Kopron. 70 metrów i 21 centymetrów wygrała Amerykanka Brooke Anderson. Na północy słonecznie i bez opadów, natomiast od 7:30 na południu się dopiero zacznie. Tutaj przelotny deszcz i lokalne burze, możliwe opady do 30 mm i wiatr do 65 km na godzinę oraz grad na termometrach od 18 do 28, w Dolinach Karpackich od 14 do 17, wiatr na ogół słaby i zmienny. I tyle, jeżeli chodzi o pogodę. Trójka. Program trzeci. A w Krakowie się pewnie gorąco zrobiło, panie Darku. A jak gorąco musi być w Niepołomicach? No, faktem jest taki, że i tak przy Rejmonta na stadionie Wisły będą mecze, być może będą mecze ekstraklasowe, bo jeśli Puszcza Niepołomice wygra w niedzielę ten finał barażu z Brukbetem Termaliką Nieciecza, no to będzie rozgrywać te mecze w Krakowie. Proszę państwa, to jest bardzo piękna historia. Ja myślę, że my musimy w ogóle jakąś przyśpiewać. Ja nie wiem nawet, jak oni by mogli śpiewać w tych Niepołomicach. Coś takiego, puszcza, puszcza, nie odpuszcza. Coś takiego. Może, może jest pomysł. Nie wiem, nie byłem na meczu. Może jest pomysł. Nie, może państwa zapytamy właśnie, jak tutaj wesprzeć Puszczę Niepołomice, bo chyba nie była nigdy jeszcze w Ekstraklasie. No to miasteczko liczące około 12 tysięcy mieszkańców, powiat Bielicki. Ja ale to jest piękna historia trenera Tomasza Tułacza, który od 7 lat prowadzi ten zespół, no i doprowadził do momentu, kiedy no z jakiegoś tam tak naprawdę niebytu ligowego doprowadza do momentu, kiedy stoi u progu Ekstraklasy i puka do niej bardzo głośno. Pięknie. Wielkiego sukcesu.

Jak to dobrze, proszę pana, rano odebrać wiadomość od małżonki. Niech pan zgadnie, o co pyta. No, o samopoczucie. Żyjesz? No pewnie, że tak, kochani, jestem jeszcze. Kwadrans do siódmej, czas sprawdzić, co dzieje się na łamach i w portalach. W portalach, no proszę pana, niech pan nazywa rzeczy po imieniu, co się dzieje w portalach, sprawdzamy. No dobrze, to może zacznijmy od tego, o czym informuje pismo Med Rix. Szczepionka może chronić przed demencją osoby, które w wieku 70 lat otrzymały takową. Szczepionkę przeciwko półpaścowi wydają się być mniej narażone na demencję, a problem jest poważny, ponieważ liczba osób z demencją na całym świecie dawno przekroczyła 50 milionów, a do roku 2050 może przekroczyć nawet 150 milionów. Bardzo ciekawa informacja. Ja mam nieco inne doniesienia, także od naukowców, ale zajmujących się zupełnie innymi sprawami. Proszę pana, brytyjscy naukowcy ustalili, że w dzisiejszej Anglii żyło wiele gatunków ziemnowodnych dinozaurów, a właściwie spin dinozaurów o czaszkach podobnych do krokodyli. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania to są europejskie stolice, właściwie kraje, gdzie jest tak zwany bastion dubbingu. Wszystko jest w tych krajach dubbingowane. W Polsce tradycyjnie od zawsze królował lektor, chociaż te pierwsze zdubbingowane filmy pojawiały się w polskich kinach od 1932 roku. Ostatnio dubbing wraca do łask dzięki rosnącej popularności gier wideo i o tym możecie państwo poczytać na stronie Trójki. Tajemnice polskiego dubbingu, czyli kiedy w zagranicznym filmie mówią po naszemu. W naszym przeglądzie prasy nie brakuje także informacji dotyczących środowiska. Podziemne grzyby pochłaniają 1/3 dwutlenku węgla emitowanego z paliw kopalnych, ustalili naukowcy. Jak wyjaśniają naukowcy z University of Cape Town, tworzące tak zwaną mikoryzę, grzyby co najmniej od 450 milionów lat, proszę pana, wspierają życie na lądach Ziemi. Piękna sprawa. W nocy sobie śpię. Ja też. A w dzień sobie chodzę. Ja. W nocy sobie śpię. Jak kury. Ja też. A w dzień sobie chodzę. Ja. Żona. Podzielaj kagupę. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Daft Punk i Pharrell Williams i Dlaki o poranku. Idealny duet, prawda? To tak trochę jak my, no, nie słodząc sobie. A, proszę pana, a czemu sobie mamy nie słodzić? No? Get Lucky, to za nami. 9 minut do 7. Za co państwo cenią swoich sąsiadów? 2 2 7 3 to pytamy. No nie, właśnie nie będziemy pytali o rzeczy irytujące, tylko o to dobro, jak tworzą państwo swoją malutką wspólnotę. Za co cenimy sąsiadów? O tym dzisiaj rozmawiamy w poranku. Ale też przypominamy, i stąd też cytaty z pewnego znanego filmu pojawiały się na trójkowej antenie, bo 21 lat temu do kin trafił film w reżyserii Marka Koterskiego. Dzień Świra to kolejna filmowa część przygód Adasia Miałczyńskiego, w którego wcielił się oczywiście Marek Konrad. Adaś Miałczyński, 49-letni rozwiedziony nauczyciel języka polskiego, boryka się z przygnębiającą go codziennością. To samotność czy ludzka głupota jego życia. To głównie, proszę państwa, rytuały i nieprzerwana dyskusja z samym sobą, która dla wielu jest interesująca, dla części może być też intrygująca. No i Adaś mierzy się z nerwicą natręctw, na przykład pociąga 7 łyków wody mineralnej, twarz obmywa do 7 razy, wsypuje do miseczki 7 garści płatków. Być może również takie rytuały poranne państwu towarzyszą, o tym też można powiedzieć, to tak przy okazji naszych pytań. Adaś jest też samotny, towarzystwa dotrzymuje mu telewizor, jednak podczas tej czynności dopadają go denerwujące, burzliwe, bezproduktywne debaty sejmowe, tudzież nachalne, bezpruderyjne reklamy. No ale co warto powiedzieć o Adasiu? Jest przede wszystkim kim? Polakiem. Jego perypetie kryją bowiem treści typowo polskie, dotyczące przywar naszych rodaków, rodzimych kompleksów i ograniczeń. Więcej o Adasiu Miałczyńskim powiemy jeszcze po godzinie 7. Może państwo mają jakieś swoje refleksje na temat tego filmu, zresztą bardzo popularnego, i myślę, że mimo tego, że trudnego czasem w odbiorze, to chyba wciąż takiego intrygującego i chętnie wracamy do tego. Też pytanie, czy ten film, no bo tak, ja czuję, że on nie stracił na aktualności i cały czas śmieszy tak samo, ale też można pewnego rodzaju sceny znaleźć w naszej otaczającej nas właśnie rzeczywistości. Więc na pewno się nie zestarzał ten film. A czy byłoby możliwe nagrać taki film w obecnych czasach? To też jest pytanie odnośnie stanu polskiej kinematografii. Tylko czekam na to. Czy byłby pan tak uprzejmy i pomógł mi znieść bagaże? Nie. Ho? Słucham? Po prostu nie. Nikt to pomaga. Jest pan mężczyzną chyba. Ale ja jestem za pełnym równouprawnieniem kobiet. Dzisiaj Goja na krótko przed 7:00. O 7:00 serwis, ale też prognoza pogody. A teraz Empire of the Sun, We Are the People w Trójce. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other.